آرام است خویلی کوتوا. ببودا خوا کم نذرادی. نه حزم دکر بنو. ها کری خوام آرام. تیا مبستد. آوشج ننوستی. آوشتی چی باج نیا. پیوست بنوی. اما راستا بلام آرام نایوه عذاب دی بیلی حزدکا خوی لنیزیک و تاو دیری عذاب بکاتو و برای کپیه چی بخیو بکاتو لهمو کادیک با تنجیو بیت آرام کری خوم لدل دگم بلام و سی روژاتو ننستینا پیوسته سرحاد بکی تا عذاب عشنو با من نتوانم بنم حتی استش هستایلی و هیچی نخواده زور نخوشا ها؟ براستیشتی چی نخوشا ها؟ بلام ترو هر دل راو چیتی سیرم چند گناحه اویش چند روژه هیچی نخواده زوری خمی ازه سوارا کری خوام جبده کز نناسی لداو در من شهر زاویتون چون که اگر هیچ نخواده فوتی اوورت فقیره هر چی داو درمان من لای خو من هبو بکارم هینا تا آرام نار بچه هندیک جاو بور بین لبو اوی کوا اویش بکار بید دبی چاو حالا وازی کرد بی سوارا دبید نینو ککانی بازکا پیز نبو بن بری نکی لی پیز کرد بیتن چید گود؟ تنیا اگر ازا ازا باش بوی بزنم از خانی به دچ دبینی پیده تیو های بوینی بابا هشتا او دو بد که زور گت کنه پیوستیان بدایشان ما بطنیا نتوانین بخیلیان بکی نه سواره دبی خمشیان نی بخوین برم آخر او هانه بی نه آرام کروم دروم پاش دمش که دی موضوع بودی چاو دیری عذاب که بزی میله باش بستا ایش سواره کوبیر لرویشتن دکی او لوز عنا خوشا دتمن او خزمو کسا کانم بلکو یکا کبید یارمتی مداد بو اوی آزا تار سرش بو بدوزین او لو در دی رزگاری بکین دتوی بچی او ناو زکت سوارا لبیر تو مبستر لوینانی آرام لو ایران تاوکو ببیتا پیاوی چی زیر کور شارستانی ها لبیر تو نازانی اگر بچی او نایلن دیو نا چون که دیانوی ببیه سر کرده هم پیویست باش بیم که و بجیلی بریار ندهی و اگر ده توی بچی بطنیا برو آرامی لیرانا بزی بیله ها هشتا ها باشتر بیم که و کری خوم اتو باش نزانی امن باشتر دزانم امن ناکره بردش لسه موضوع ایدانه ها من بر پرسی پلی یکم لبخیو کرنی ام بطکانه نابی اول لبیر بچی کمن بو مخوی اوی که او بدکانه لباوشی سوزی دای چند دور بکونه و استاش آمادم لهمو نخوشی و نخوشی اگل نیزی که و چاو دریان بکم و بخیویان بکم لیم ببوره سواره اوی که گوتم لیم ببوره اتو دستی؟ بله دستم حوز دم دعا یارمتی لسروک دکم به یارمتی دانی ازای چه درسی قطعن برنویا؟ ها برسی قمانه بتو باش آرام رازیم برام نزنم استپیاو کنی حوزه کمانده چندر نه بابا ها بلام نازانم ایست پیوانی حوزه کمان لچین درینا سوار پی نازانی دوزینوی رگا که بحال کردنی آگریگ دبید پی گمان راستا اگر لخود بکرم باشه بابا استا زیگاکت پیزانی؟ بله بخیر چی کرم اگر لخوابی انگو چی بری وده کم چرو؟ اتوی لگرم به حتا درمانی لو آزای بینین ها؟ اتوی بی؟ بابا اتو راز ده بی امن چرو لگه خون بمیندره؟ بله، بلام ده به آگاداری بی پیمان پیزدم بابا وریای خود بکورم برو بخیر چید بابا کلا که اندی چیا؟ ها؟ سلام علیکم بابیرا. علیکم السلام. امن لو روزه دا پیش وازی لکز ناکم رو لکم. نزانم. بلان باب مأمین هایی تلای زنابت گورم. این هتا مشاکا. خیو آردی شملو هی ناینا. لوبه تانیا هاتی رولا کم چی دا امن او ادی سوارا لوی امینار تو که بخوی نیتوانی بیتن و داوه اکم هیگ بوم زی بده بکی داوه؟ دیار زور گرینگا ها؟ بله آشا دی داوه کد بله و ابزانم درمانت دویل و چاک بنوید بچکه وچکا ها؟ بله گورم راستا لویت کاده کم درمانم دیلو آزای تو که آزا زور نخوشا اگه فریای نکوین دمریتن کرم آرام دیار بابت پی نگوتی که هر کس یک چوستانی بکوشید نه بی یک سال بیت ناو خوزه کمان آی ها یک سال بله یک سال چون که چوستان پیش اوی بس که کانی ببیتن لنزی خوزه که خومان ده جار اندامانی خوزه کمان ده پاراز لجاندار درنده کانو لوی ناو من لی نابو پارزری چیاو کشتن من قدغه کرده بو ممچینه بله او سزایتون ده بلام او بابیراند لسری رازی بونو بابی شد تیگه ایشتی کرم بله بلام نتوان افوی بکن بله کر شیرینم پاش سالک چون که او یاسای حوزه کمانا بلام چون که لو یارمتی بدکه که آتی او دکره افوی بکن مراز بله چون که داشی حوزه کمانی ده پاراز استاج برو بچکا کی بین ایرانا حتا آگا داری بین آرام چی تا لوحا بدنجی لوح سی ناکی با پیدا نتوانم آزای بین ایرانا چکاو پیمانا پیمان؟ پیمان من دا آگا داری آزاد شروع بین تا گوره دبنو پش بخواه انده بستن لبری او حالا گوره ای که کرده من پیویست واب کن اگر نپیمانه که من دست دادین و پاشانیش اگر ازای بینم ایرانه او ترو به تن دمینیت و زور غم برده بی بوی با پیرا پیویست اوش بزنین که جاندارانیش وک ایمه یکتریان خوش دوه آرام آرام اگر شتکت پیدا کری تکه های ارمتی من بدن هر چی بلین رو دکم تنی ارمتی ازای دا تکه درکم گورم یارمتی من بدن باشا یارمتی دادم آرام لسروی چایک برکت جایک هی ایم درمانی لی دروز دکن لو او جوره نخوشیانا بلام مرد تا روش آوانه بی لی نکه و بوشی ویا شفایده بیتن انشاءالله تاخیر بوی شته چی باش نیا برامبر او بست زمانه دانشتی نوار رح دادا براسی غریبه زور زور زور راستا کشته چی نخوشا بلام امرو من خون برامبر بتاوانه چی تر ده بینموا که اویش مردنی او بسکانه که کشنیده چیشان هر من سبب بوم براستی بله براستی اما مردنا همو کسی اگده به تا مکی بچیشه که آماده یا دتوانی لو آزای ببی هر او درمانه بو شفا لو باپیرد که تی لزنجک بسختی بریندار بو او درمانه چی کاری گره زور سپاس دکم گوره بلام پیویست دو زار بکاری بینی زیاتر بکاری نینی تی گویشتی رولکم بله او شو شوی چی نخوش دبی پیم باش او شو لیره نبی کروم بجوی با پیری خود بکی باش درا نه دیبی بگاره ما هچندی که شو هوا نخوش بی ای با قصه تو بی بروزوکا چرو همین با نترسی اگر لخو بی نکوی نه آوکی باشا بناوی خواهی لبینده ای انشالله خواهی گوره با درمانی شفا دادنی تو که با پیشم هر با درمانی تابوه اویل دست من بو کردمان و شفاش للای خدای گوره ویا استاش برو بنواب زنم مندی دی کرم استا تو پیویست بیس راحت هیا بلان بابا دی بی ازاد چاک بیتوا چا دی بی ایشالا کرم تو استا برو بنو باشا چاوکی چاوم دی با قربان دی I do.